na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 8 października, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Politycy zabiegają o głosy do wyborów samorządowych. Zostało już tylko kilkanaście dni. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w stanie Nowy Jork. Zginęło w nim 20 osób. Dziś poznamy laureata ekonomicznego Nobla. Niespełna dwa tygodnie dzielą nas od pierwszej tury wyborów samorządowych. Politycy walczą o głosy. Wczoraj podczas regionalnej konwencji PiS-u w Jasiące koło Rzeszowa prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył, że celem jego partii jest zrównanie poziomu rozwoju ekonomicznego Polski z jej zachodnimi sąsiadami. My mamy przecież wielki cel. Tym wielkim celem jest doprowadzenie do tego, by Polska stała się krajem pod względem rozwoju ekonomicznego, poziomu życia równym naszym sąsiadom na zachód od naszych granic, ale jednocześnie, żeby zachowała swoją tożsamość, swoje wartości, swoją wiarę, czyli swoją wolność. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej powiedział, że PO dostało od wyborców lekcję, którą odrabia. Podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Grzegorz Schetyna podkreślał, że Platforma miała swoje osiągnięcia, ale nie wszystko jest powodem do chluby. Wiem, że nie wszystko, co robiliśmy, zasługuje na pochwałę. Mieliśmy swoje osiągnięcia, jesteśmy z nich dumni. Ale są sprawy, którymi nie zajęliśmy się odpowiednio albo z którymi zwyczajnie się spóźniliśmy. Rządząc, popełnialiśmy błędy, ale dostaliśmy od wyborców lekcję, którą odrabiamy. Mamy w sobie dość pokory, żeby to przyznać i dokonać zmian. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, a druga tura tam, gdzie będzie to potrzebne w przypadku wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast 4 listopada. Amerykańska policja wszczęła śledztwo w sprawie sobotniej tragedii w stanie Nowy Jork. W wypadku drogowym zginęło 20 osób w miejscowości Schoharie. Limuzyna przewożąca gości weselnych zderzyła się z innym samochodem. Następnie wjechała nie hamując na parking przy sklepie i kawiarni. Chris Fior z policji stanu Nowy Jork poinformował, że wszystkie ofiary śmiertelne to osoby do 18 to pasażerowie limuzyny. Dwie ofiary to osoby stojące na parkingu. Jak mówił śledztwo, wykaże, co było przyczyną tragedii. Śledztwo policji stanowej polega na przesłuchaniu świadków, zbieraniu dowodów na miejscu zdarzenia po to, by zrekonstruować to wydarzenie. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo polecił wykonać wszelkie niezbędne czynności, by zakończyć szybko śledztwo i określić przyczynę tej tragedii. Mieszkańcy miasta mówią, że skrzyżowanie, przy którym doszło do zdarzenia, jest bardzo niebezpieczne i w przeszłości dochodziło tam do wielu wypadków. Polska na piątym miejscu w niechlubnym zestawieniu krajów marnujących najwięcej żywności. Takie dane zaprezentowano w Poznaniu z okazji niedzieli świętego Franciszka. Propagatorka idei sprawiedliwego handlu Małgorzata Binkowska uważa, że nie musimy wyrzucać nawet ziemniaczanych obierek, z których można zrobić na przykład żurek. Oczywiście najpierw trzeba dokładnie sparzyć, ale pamiętajmy, że pod skórką znajduje się najwięcej wartości odżywczych. Więc jeżeli wcześniej te ziemniaki są dobrze wyszorowane, pokroić w paseczki i zamiast ziemniaków wrzucić te obierki, bo wiadomo, że tego ziemniaka tam jest jeszcze sporo, bo nikt nie jest w stanie zeskrobać tylko samej skórki. Przede wszystkim jednak nie należy kupować jedzenia na zapas, podkreśla Małgorzata Binkowska. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wraz z przedstawicielami różnych organizacji społecznych podpisał w Toruniu deklarację o niemarnowaniu żywności. Kupujemy bez opamiętania. Czasami uważałem, że to jest może symbol tego, że jesteśmy zamożni. Na koniec wychodzimy z wielkim koszykiem rzeczy, które są nam zbędne na pewno w takich ilościach. Z szacunków wynika, że Polacy wyrzucają rocznie 9 milionów ton jedzenia. Politycy, zwolennicy Brexitu, postawili ultimatum premier Theresie May. Ostrzegli szefową brytyjskiego rządu, że może utrzymać porozumienia celne Wielkiej Brytanii z Unią Europejską tylko do 2022 roku. Wtedy też mają zostać przeprowadzone kolejne wybory. Theresa May ma nadzieję na przełom w rozmowach po tym jak zwolniły przez irlandzki impas, donosi dziennik The Times. Po raz 50. zostanie przyznany ekonomiczny Nobel, czyli Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego profesor Elżbieta Mączyńska mówi, że nagroda budzi ogromne zainteresowanie. No i też ta lista kandydatów jest długa. W tym roku będzie prawdopodobnie rekordowo długa. Nie znamy dokładnie szczegółów, jakie nazwiska są typowane, bo komitety noblowskie i wszyscy konsultanci, którzy występują, są zobowiązani do utrzymania tajemnicy i dopiero po 50 latach będą mogły być ujawnione niektóre dokumenty z obrad Komitetu Noblowskiego.

Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. Pan Remek prosi o podanie godziny, bo biegnie już od 4 km i się gdzieś pogubił, bez zegarka tym razem. No właśnie, tak to jest, jak człowiek zapomni zegarka. Bardzo proszę, 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Poranna zmiana kłania się, no i szybko zapraszamy Państwa do trójki. Mówić będziemy dziś o, na przykład, coraz chętniej korzystamy z badań genetycznych i to tak komercyjnie, wysyłamy swoje dane, ale czy mamy świadomość tego, co dzieje się z wiedzą o nas, z naszymi danymi? Te testy często i nasz materiał genetyczny wraz z naszymi danymi osobowymi trafiają na przykład do Indii, do Chin, gdzie wykonanie tych badań jest tańsze. Nie wiemy, co się później z nim dzieje. No właśnie, co się dzieje, co się zdarzyć może. Proszę posłuchać około 7.40. Na ten temat porozmawiamy. Kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu, dr Tomasz. Gwiazd w całej naszej galaktyce jest kilkaset miliardów, może 400 miliardów gwiazd. Więc widzimy naprawdę, to nawet nie jakiś tam ułamek, tylko ułamek, ułamka z ułamka. Ułamka, ułamka. O co chodzi z tymi gwiazdami? Proszę posłuchać. Pytania z kosmosu, dr Tomasz Rożek, kwadrans po siódmej. Chwilę później projekt Tata. Noble, dziś troszkę o Noblach, a właściwie trochę inaczej będzie. Kolejna nagroda przed nami, a my odwiedzimy fabrykę materiałów wybuchowych. Ale oczywiście bezpośrednio Nobel nie ma związku z naszą fabryką, ponieważ nasza fabryka została tylko i wyłącznie stworzona na potrzeby Niemców w czasie działań II wojny światowej. Zapraszamy, 20 minut po siódmej, projekt Tata przed siódmą, jak zwykle w poniedziałek, spotkanie z panią Heleną, uroczą i niepowtarzalną. A proszę powiedzieć, bo tu widziałam taką bardzo, taką ładną kobietę, wysoką, zgrabną. Ja się trochę martwię, że ona za dużo próbuje rozmawiać z moim mężem, z Tadeuszem, wie pan? No, ja pani powiem, że ja też bym się bał. Mam wrażenie, że państwo spożywają w trakcie rozmowy, ale to bardzo dobrze. Co spożywają? No i o czym rozmawiają? Proszę sprawdzić. Tuż przed siódmą urywki z kalendarza zajrzymy sobie do kalendarza, ale także do menu. Pani Helena, zapraszamy serdecznie. A przed dziewiątą, to państwo wiedzą, że świętujemy w październiku urodziny koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był taki moment, kiedy jeszcze ludzie stali, nie siedzieli na krzesłach, więc był klimat bardzo, bardzo taki klubowy. Chyba się państwo domyślają, kto będzie dzisiaj wspominał. Zapraszamy przed dziewiątą 30 lat koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A ten zespół, który przed państwem teraz, też niedawno grał w studiu koncertowym. Cards have been dealt so long ago. Kraków Street Band grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Telefon do Państwa dyspozycji 227 trójek Piotr Łodej czeka. Proszę zadzwonić na oczywiście ranek małpa polskieradio.pl no i 71335 SMS-owo. Dokładnie 6.30, ale poniosło. 6.30, Krzysztof Zyblewski. Krajowa Rada Sądownictwa ma już wszystkie zgłoszenia kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Na 11 miejsc jest 25 osób. 1/3 to osoby, które nie wygrały batalii o wakat w pierwszym konkursie, pisze Rzeczpospolita. Dziś KRS powoła zespoły do oceny kandydatów. Wybranym udzieli rekomendacji. 28 sierpnia prezydent ogłosił wakaty na 4 stanowiska w Izbie Cywilnej, 4 w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i 3 w Izbie Karnej. To drugi taki konkurs w ostatnim czasie. Do pierwszego naboru stanęło 40 kandydatów. Prezydent wręczył nominację jedynie 10 z nich. Po raz 50. przyznany zostanie dziś ekonomiczny Nobel. Nagroda rokrocznie budzi wielkie zainteresowanie, mówi przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego profesor Elżbieta Mączyńska. Ciekawa jestem, kto w tym roku zostanie uhonorowany tą Nagrodą Nobla, a na top listach są bardzo ciekawe nazwiska, łącznie z Thomasem Piketty, ale też Blanchardem, który funkcjonował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Rok temu wyróżniono profesora Richarda Taylora, który bada ludzkie zachowania i decyzje. 28 października druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii. Wczorajsze głosowanie zdecydowanie wygrał kandydat prawicy Jair Bolsonaro. Otrzymał prawie 47% głosów. Jego lewicowy rywal Fernando Haddad dostał 28%. Haddad oświadczył po ogłoszeniu wyników, że demokracja w Brazylii jest zagrożona i wezwał swoich zwolenników do mobilizacji przed drugą turą wyborów. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu, a także nad morzem okresami duże, na południowym wschodzie miejscami słabe opady mżawki. Rano zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatura maksymalna od 12-13 stopni na północy do tak 16-17 na południu. Wiatr słaby, ale za to zmienny. Trójka. Program trzeci. niż zero. Identyczne z naturalnym, tylko akordeon jeszcze doszedł. No i oczywiście goście, Lady Punk i goście mniej niż zero na 35-lecie tamtej płyty. Za chwilę poranna prasa, ale jeszcze zas. N'importe où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Proszę pana, bierzemy się do pracy, proszę pana, proszę nakładać słuchawki i opowiadać. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybory blisko i to też widać w gazetach. No choćby w Rzeczpospolitej, ciekawy sondaż. To gminy decydują o naszym życiu, tak uważamy. Respondenci Ibris dla Rzeczpospolitej są przekonani, że to gminne władze mają największy wpływ na życie obywateli. To dobra wiadomość, zważywszy, że również zdecydowana większość badanych dobrze lub bardzo dobrze ocenia działalność tego ogniwa samorządu. Takiego zdania jest 76% badanych. Ale walka trwa, zwłaszcza między największymi ugrupowaniami. W tej samej Rzeczpospolitej w wywiadzie dla niej Patryk Jaki, kandydat PiS na prezydenta Warszawy, mówi: nie interesuje mnie walka z PO, mam lepsze wykształcenie niż wielu liderów Platformy. W Gazecie Polskiej dzisiaj z kolei powrót do wizyty Donalda Tuska w Krakowie i tu też Donald Tusk używał słowa jedność, co jest akurat przez tę gazetę i ten dziennik krytykowane. Brzmiało to groteskowo, niech niebiosa chronią Polskę i Europę przed takimi amatorami jedności, pisze publicystka Gazety Codziennej. No jest ostro w prasie. Wybory się zbliżają. Myślę, że będzie jeszcze ciekawiej. A co poza tym? W Rzeczpospolitej, do której jeszcze wrócę, rzecz, która być może będzie przełomem, chciałoby się powiedzieć wreszcie. Polska nigdy nie była tak blisko zniesienia wiz do USA. Jest to możliwe, jeśli udział odmów wjazdu obywateli danego kraju jest niższy niż 3%. Nieoficjalnie wiadomo, że od początku roku rozliczeniowego, 1 października 2017 roku do końca lipca 2018, odsetek wynosił od 3 do 4%. I jeżeli w sierpniu i wrześniu wskaźnik podatnik spadł istotnie poniżej 3%, zniesienie wiz będzie możliwe już teraz, pisze dziś Rzeczpospolita. Poza tym oczywiście Fort Trump może powstać w Polsce w ciągu kilku lat. O tych relacjach polsko-amerykańskich sporo dziś w prasie. Polska The Times poświęca temu tematowi duży artykuł już anonsowany na okładce, ale też przypomina, że dziś mija 50 lat od wyemitowania pierwszego odcinka serialu Stawka większa niż życie. To chyba najpopularniejszy serial w historii polskiej telewizji, pisze Polska The Times. Dlaczego? A taka krótka odpowiedź na samym końcu tego wspomnienia. Dlaczego Klos? Dlatego, że to przystojny facet, któremu wszystko wychodzi. I trudno się z tym nie zgodzić. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, oprócz tego, że Marcin Wicha ze statuetką Nike. O, gratulujemy bardzo. Rzeczy, których nie wyrzuciłem za tę książkę szczególną. Wicha pisze o czułości, której na co dzień się wstydzimy i robi to w taki sposób, że wstydzić się nie ma za co. Czytamy uzasadnienie. A poniżej raport, który na pewno nie poprawi humoru. To, jak pisze Wyborcza, katastroficzny raport Ministerstwa Środowiska. Polityka ekologiczna państwa 2030 to przygotowany przez resort środowiska dokument strategiczny, który rząd ma przyjąć w ciągu najbliższych miesięcy. 119-stronicowy projekt i tu autorzy piszą o zagrożeniach spowodowanych ociepleniem klimatu. Nie jest dobrze. Województwo łódzkie jak pustynia, susze w kujawsko-pomorskim, ekstremalne wiatry na Pomorzu i osuwiska ziemi w Małopolsce. Dokument potwierdza, że z powodu zmian klimatu Polsce grozi katastrofa ekologiczna. Równolegle z okresami susz, krótkie, lecz ulewne deszcze mają doprowadzać do powodzi w dolinach Warty, Pilicy i Bzury, a także Wisły, Noteci i Drwęcy. Silne wiatry i trąby powietrzne i inne tego typu zjawiska, gdzie i co komu zagraża w tym raporcie cytowanym dziś przez Wyborczą państwo znajdą. Odra przypływa ze wschodu, ale to już nie o rzece, a o chorobie. Pod Siedlcami z dnia na dzień trzeba było zaszczepić przeciwko chorobie niemal 200 osób. W Ostródzie prawie 900. Eksperci mówią wprost, problem trzeba uregulować prawnie. Przypadki Odry ujawniono głównie u obywateli Ukrainy. W ich rodzinnym kraju władze od ponad roku walczą z wysoką zachorowalnością na tę chorobę. Nie wiemy nawet, czy na Ukrainie szczepienia są obowiązkowe, pisze dziennik Gazeta Prawna w tym alarmującym tekście na pierwszej stronie. To dziennik, a jeśli chodzi o Super Express i Fakt, no to tutaj bohater jest jeden na pierwszej stronie, pan Zenon, bo w końcu nie jesteśmy na Zenek, choć tytuł brzmi: Zenek płakał na ślubie syna. Można powiedzieć, płakał jak wydawał syna. No ale król Discopolo... No i tam jeszcze chyba trzeba było wydać coś jeszcze. Wyprawił jedynakowi huczne wesele. Tymczasem, kiedy goście się bawili i zresztą pan tata również, było włamanie do jego domu, to już dodaje Fakt. Balował na weselu syna, a bandyci go okradali. Chociaż, jak czytamy w tym tekście, próbowali sforsować okno, ale nie dali rady, ale i tak narobili szkód na 20 tysięcy złotych. No i takie dzisiaj historie na pierwszych stronach. To nie po krasnoludzku takie rzeczy robić w trakcie wesela syna. To jest tak, niehumanitarne. To w tabloidach, a bohater okładek tygodników w tym tygodniu też jest tylko jeden. Zgadniesz kto? Nie. No oczywiście premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie we wszystkich czterech dziś na okładce dopaść premiera, tygodnik sieci, taśmy, kulisy operacji. Morawiecki znalazł się na celowniku potężnych sił z kraju i zagranicy. No, można powiedzieć nawet mafii, bo w mocnej rozmowie do rzeczy mówi: nie boję się ataków mafii. I też Mateusz Morawiecki na okładce tego tygodnika, także na okładce tygodnika Newsweek. Taśmy plus, taki tytuł, afera podsłuchowa, która wywróciła rząd Platformy, teraz uderzyła w premiera z PiS, bardzo osłabiając jego pozycję, pisze Newsweek na okładce, a w tygodniku Wprost Mateusz Morawiecki, ale to już w towarzystwie, bo jest i Antoni Macierewicz, i Zbigniew Ziobro. Zmiana, nowy układ w obozie władzy, po wyborach samorządowych dojdzie do przetasowań w PiS. A kto wygra walkę o wpływy? To pytanie na razie bez odpowiedzi postawione przez tygodnik Wprost. No i dziękuję bardzo, to prasa i poranna i tygodniki. A tu słuchacz od razu się domaga, żeby oczy zielone, chociaż we fragmencie. No pan artysta musi odpocząć po ślubie. No właśnie, właśnie. Po weselu raczej też. Za 15 minut siódma, dziękuję. Yeah. Greta Van Fleet, którą bardzo mocno... O, tam jeszcze było na końcu coś z talerzykami. O, dobrze, że z talerzykami, bo zaraz będzie a propos. Ale chciałem powiedzieć, że Greta Van Fleet, której mocno kibicujemy na liście. No i proszę pamiętać o tym, że głosujemy do piątku, do południa, potem w piątek wieczorem sprawdzamy, jak to się wszystko poukładało. Pierwsze miejsce ostatniego notowania jeszcze dziś się pojawi przed dziewiątą. Zapraszamy serdecznie. Skoro pojawiły się takie dzwoniące talerzyki... Urywki z kalendarza. To talerze nam się za chwilę przydadzą. Słyszeliśmy, że 50 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek Stawki Większej niż Życie, ale są też inne daty, o których wspomnieć powinniśmy, a zrobi to pani Helena. Nie sama, bo w towarzystwie. Joanna Kołaczkowska. Wspaniała. No słyszę, że pani bardzo smakuje ta pizza. To pan robił? Oczywiście robiłem to własnoręcznie. No. A wie pan, że imieniny obchodzą Demetriusz, Pelagia i Ewodia? Droga pani, muszę pani powiedzieć, że znam te imiona, dlatego że mam trzy pizze, które noszą te same właśnie imiona. Demetriusz, Pelagia i Ewodia. A i ta pizza, którą teraz ja spożywam, to jaka to jest pizza? To jest Ewodia, bo jest okrągła. To jest okrągła. Aha. Demetriusz jest w kształcie trójkąta. Przepraszam, że panu przerywam ten wspaniały wywód. Chciałam tylko się tak popisać, że 501 lat mija, odkąd król Francji Franciszek I Waleziusz założył miasto portowe Havr. Pan sobie zdawał sprawę? Ale rzeczywiście, droga pani. Muszę pani powiedzieć, że a propos Havru, to na przykład zasiałem go sobie w ogródku i dodaję do pizzy Pelagi. Także Pelagia z Havrem naprawdę smakuje wyśmienicie. Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, że 60 lat temu w klinice Karolińska Sjuthust w Sztokholmie szczepiono pierwszy rozrusznik w serce. W serce? W serce niesamowite. W serce ludzkie, nie to, że świnia, nie to, że osioł, tylko człowiekowi. Niesamowite, że to 60 lat temu. Na pewno już rozrusznik potrzebuje naprawy gwarancyjnej. A proszę powiedzieć, bo tu widziałam taką bardzo, taką ładną kobietę, wysoką, zgrabną. Ja się trochę martwię, że ona za dużo próbuje rozmawiać z moim mężem, z Tadeuszem, wie pan? No, ja pani powiem, że ja też bym się bał. Bałby się pan? Bałbym się, A co to za baba jest? To jest taka baba, która chodzi i rozmawia z mężami. Niech pan nie gada. Naprawdę? No to ja się strasznie zdenerwowałam. Pan da mi ten talerz. Ja pójdę jej przywalę. Dobra, chyba. Mam prośbę, niech pani jeszcze umyje po drodze, dobrze? Umyć? Umyć po drodze, po pizzy. Ale po drodze, bo... Po drodze, a po drodze jest zlew. A po drodze wezmę tego, wezmę Tadeusza za wszasz i zaciągnę go do domu, nie? Oczywiście, ze wszaszem. Oczywiście. Dziękuję, bo naprawdę był pan bardzo pomocny. Niech pani odciągnie go od tej kobiety, a tą kobietą zajmę się ja. To moja żona. Pana żona? Ten babol? Ten babol. Ona mnie strasznie denerwuje, bo rozmawia z Tadeuszem. No mnie też, droga pani. Pana mnie też? Też, oczywiście, że tak. Nie, no ja no, współczuję, naprawdę. Ona wszystkich denerwuje, no. Myślę, że ja jednak bardzo kocham pana Tadeusza. No, a też. Wszyscy kochamy klasykę. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabia, ale także Dariusz Kamys, jak państwo usłyszeli, jako właściciel pizzerii, no a w roli rekwizytu wystąpiła pizza Maćka. Chciałem powiedzieć, że w trakcie nagrania nie ucierpiała żadna pizza, ale ucierpiała. Ale ucierpiała. Havry z poligonu. To też bardzo ładnie brzmi. Tu Trójka, audycja poranna. Za 8 minut będzie 7. Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh. Well, then we go on, on, on, on. Tick-tock, I want to rock you like the 80s. Rocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We bet to get it on the go. Told me to show me.